En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb now? Let us die young and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, we'll never. Forever young, I wanna be forever young. Do you? Velkommen til kampagnesporet med David Træs og mig, Mads Fuglede, og producer Andreas bag knapperne. Vi starter jo nærmest på din hjemmeegn, David. Okay. Det er Andrea von Kampen fra, fra Michigan. Ann Arbor. Oh, ja, på den, ja. Ann Arbor. Af alle steder. Ja. Er det ikke der, du nej, men gjorde det, gaderne usikre nej, var, i dit, dit bryderkostyme? Jo, det er godt, men det var ikke der, jeg boede. Husk nu på Ann Arbor, det er jo sådan, det, det med, røde... Med toiletpapir, det er jo det røde, det røde centrum i, hvad hedder det nu, i Michigan. Jeg boede over i West Michigan, i Grand Rapids, men Ann Arbor, det var et af de steder, hvor vi var til brydning, men det var nu mest Lansing, der sådan var brydehovedstaden. Okay, og der, hvor du var mest? Ja. Men Ann Arbor, Mads, det er jo et skønt sted at være. Det er jo en universitetsby. Ja, men Ann Arbor er helt fantastisk, ja. Og Ann Arbor ligger jo også... altså der, det, mange, tror jeg, og det har du sikkert oplevet meget mere, end jeg har, men der, de færreste forstår, hvor smuk Michigan er. Ja. Fordi de på en eller anden måde kommer til Detroit, ja. Får rodet sig til Detroit, og de får også kørt dertil, ja. Enten fløjet dertil, og der ligner det jo simpelthen Sarajevo efter at midt i borgerkrigen. Eller man får kørt der til, og hvis man kører fra vest mod øst, så er vejen til Detroit rimelig smuk. Ja. Men hvis man kører fra øst mod vest, ja. Og det der stræk der, det er jo helt forfærdeligt. Ja. Ja. Så mange, jeg tror mange ligesom tænker, det er så det, den her stat ja. Kan. Og så kommer man ikke op Nej. Og ser, at det er... Altså området omkring, altså kystlinjen ind i de store søer og så videre, er jo... Søerne på begge sider, ikke? Og så kan man sige, jeg synes jo altid, det der er så interessant ved Detroit, det er jo historien om en by, der kunne så meget, og som så er faldet fuldstændig fra hinanden. Altså da jeg bor der i 80'erne, Mads, der konkurrerer Detroit og Chicago stadigvæk om at være, hvad skal man sige, Midtvestens store by. Lige ja. Siden, det kunne man jo ikke vide dengang, men lige siden, så har Detroit jo faldet af på, at de taber simpelthen indbyggere, mens at Chicago bliver større og større. Nu er der jo ingen sammenligning mellem de to byer. Vi skal lige huske på at sige, at Chicago jo ikke ligger i Michigan, men ligger i Illinois, men næsten lige ved siden af Michigan. Ja, det er, altså der er sådan tre byer der kæmper om at være Midtvestens førerbyer, ikke? Du har også Milwaukee. Ja. Lige om hjørnet, ikke? Ja. Som alle sammen godt kan lide. Og der må man sige, taberen i det spil er blevet Detroit, som jo, hvis du går tilbage til 1955, der var Detroit på vej mod 2 millioner indbyggere. Hvad år sagde du? 55? 55. Ja. og var en af de rigeste byer per indbygger i verden, hvis ikke den rigeste by per indbygger i verden, og det var arbejderklassens hovedstad. Mm-hmm. Og det, jeg synes, der er så vanvittigt ved den fortælling, er, at bare det forestille sig, at hvis nogen skal forstå, hvorfor blev socialismen aldrig stor i USA? Mm-hmm. Der en af de ting, jeg altid har sagt, er, så prøv at læse om Detroit 1965. Og jeg siger ikke, der ikke var stor ulighed, og især den afroamerikanske befolkning i Detroit i 1955 var ikke rigtig inviteret med til festen osv. Der er alle mulige, men bare det at forestille sig, at der, hvor arbejderklassen bestemte, der fik man så meget i løn, at man var en af de rigeste byer i verden per indbygger. Og hvis man så tager til byen 2008-2009, efter finanskrisen rigtig tager fat der, hvad bor der da i Detroit? 600.000. Så man er en tredjedel af det, man plejede at være. Præcis. Og store bydele står bare for falder, og der er skilte, hvor der står enter at your own risk. Ja, ja. Det er jo, bag det her punkt er der ikke nogen stat, der ligesom passer på dig. Præcis, og der må man jo bare sige, at der er Michigan også interessant, fordi man taler tit, når du siger, at man har sådan et negativt indtryk af Michigan, så er det også fordi, det er ikke kun Detroit, det er byerne Flint, Michigan, der ligger der omkring hele bilindustrien. Ja, det er rigtigt. Men de hænger jo den sammen. Den industrialiserede del af Michigan er enormt grim. Præcis, men det har det jo ikke altid været, fordi igen, bare da jeg var der i midten af 1980'erne, der var Flint, Michigan. Altså, det var jo som at komme til en verdensby. Den var ikke særlig stor, men den havde alt. Og hvis du ser billeder og film fra 1955, nu vil jeg tilbage til det år. Ja. Men hvis man gør det, så kører der jo de her kæmpe flyder rundt over alt, med alt for meget krom. og ud af dem kommer der sådan en med fonsi hår, som man godt kan se, er Bruce Springsteens fjerne onkel. Ja. Og så videre, og som arbejderklasse. Og så skal vi lige fortælle, når man kører, man er der i Detroit, det er jo sådan helt øst, lige klodser op af den store Michigansø, og man så kører mod vest af hovedvejen hen over Michigan, så kører man faktisk ned imod Chicago, hvis man kører langt nok. Men den første by, man møder, det er der, vi skal tilbage til, den første by, man møder, når man sådan kommer ud af Detroit mod vest, det er simpelthen Ann Arbor. Og der er vi jo i sådan en intellektuel universitetsby, som har, her er en overraskende melding, jo et stadion til deres fodboldkampe, som kan tag 103.000 tilskuere, Mads. 103.000 tilskuere på stadion i Ann Arbor. Og her er den overraskende nyhed. Det er lige siden så mange 1900, mennesker, der bor i Ann Arbor. Siden starten af 1970'erne, der har der til alle hjemmekampe for Michigans Universitets hold været udsolgt. Men det må være, fordi de trækker lidt bredere end Ann Arbor. For der bor 120.000 mennesker eller sådan noget i den stil i Ann Arbor. Og de går alle sammen til fodbold. Ja, det kan de ikke gøre. Der må være et opland, der også kommer. Men det er jo helt fantastisk, ikke? Så der ligger det der kæmpe store stadion derinde midt i byen. Og så er du den der type by, og så kører du så hen imod vest, der hvor jeg boede, så er det et meget konservativt område igen. Så du har et arbejderområde, så har du et intellektuelt område, så har du et meget konservativt område. Alene nede i sådan bunden af staten. Rykker du opad, så kommer du jo til jæger og landbrug og det, alt sådan noget. Og det er opad, der er smukt. Ja. Det er også deroppe, du har alle de indianske kulturer, der er så rige osv. Ja. Det er, og de mest udviklede indianske kulturer, de var langs kysten i Michigan. Det var, der er sådan nogle teknologier, som indianerne aldrig rigtig kommer til. Blandt andet det, at forarbejde metaller, det var aldrig deres stærke side. Men det har man faktisk lidt af i de indianske kulturer. De smelter kobber blandt andet og forarbejder det. Og hvis Mads, man lægger mærke til, hvad byerne hedder i Michigan, alene delstatens navn, Michigan, Kalamazoo, Saginaw, alle de der forskellige navne på byerne. Så det er alle sammen indianske navne, som man sådan på den måde kan mærke, at det var stort dengang. Men Mads, vi startede der. Vi startede Hvorfor startede med, vi egentlig med der? Andrea von Kampen. Ja. Som jo er sådan et ung countryhåb fra Ann Arbor, og som indspiller Alphavilles store hit Forever Young, genindspiller det for nogle år siden. Og det er jo sådan et nummer, altså det er et mest fantastiske nummer, der er skrevet, synes jeg, Forever Young af Alphaville, som jo bestod af, hvad hed han, forsangeren i Alphaville, Marion Gold, er det, den hedder. Og hvad hedder ham, der skriver det? Langere løje? Ja, det kan jeg ikke lige huske. Men jeg kan i hvert fald huske, at de kunne godt lide Kraftværk. Mm-hmm. Og de købte sig en synthesizer, og de syntes, det kunne være sjovt at være et band, de kunne overhovedet ikke spille. De satte sig ned og lavede nogle lyde, og pludselig sidder de og får lavet det her nummer Forever Young, hvor ham, der har lavet hele keyboard-delen, har fået det skrevet og sat op, men synes egentlig mest, det skal være sådan et disco-dance-nummer, der skal sætte gang i dansegulvet. Og så begynder Marion Gold at synge, og han finder bare på noget for ligesom at synge. Og han synger omkvædet en gang, og synger det her med, at det handler jo om at føle sig udødelig, og føle, at det er lige nu livet leves, og det kan være ligegyldigt med det, alt det, der kommer bagefter, sådan ungdoms dårskab samlet i en sætning, og så gør det i en atomtid, hvor han så siger, vi skal lad os da være unge nu, fordi vi ved ikke, om de smider bomben eller ej. Og ligesom, ja, det er bare en meget, meget smuk tekst. Og han skriver det, eller synger det, da de prøver nummeret i studiet. Og så siger han, da han er færdig med at synge det, så siger han, det er bare sådan, vi kunne gøre det. Mm. Jeg skal nok finde på noget ordentligt lyrik. Mm. Og så siger ham, der har skrevet keyboard-delen og sådan, har lavet nummeret, han på stedet, så dropper han ideen om, at det her skal være dansenummer. Han siger pludselig, du har lige formuleret noget, jeg tror, der bliver hele vores generations hymne om det at være ung. Der er sådan et nummer, der kaster nogle ting. Og du må ikke ændre et ord i det, du lige har skrevet. Men vi skal lige have rettet grammatikken, fordi vi er tyskere. Og da det kommer ud i 1984-nummeret, der bliver det ikke rigtig bemærket, men langsomt begynder det så, fordi kvaliteten af det er så enorm, at det jo, at generation efter generation efter generation har taget Forever Young op. Bob Dylan har også været et nummer, der hedder Forever Young, men det er en anden. Det er et andet nummer. Og har set, har kunne spejle sig selv i det. Det er jo det, store tekster kan. Og jeg sad, og nummeret handler jo lidt om det her med, at man gør ting som ung, som man måske en dag ser tilbage på, i hvert fald i mit eget tilfælde, og tænker, hvorfor i verden gjorde jeg det? Det skulle jeg virkelig ikke have gjort. Men det gjorde jeg. Det var en del af, af det rum, jeg var i på det tidspunkt. Og så det der enorme overmod, man har. Det der tro på livet. Og det der, man resten af livet, uanset, det er jo det, man har. Jeg kan huske, når man møder unge mennesker, så sidder man tit og kigger på dem og tænker man, hvordan kan man være så blæst? Jeg vil simpelthen sige omvendt, Mads. Jeg møder utroligt tit folk på min alder, jeg er jo i 50'erne nu, hvor jeg tænker, det kunne også være rart, hvis du havde en lille bitte smule tilbage af det, du havde, da du var ung. Fordi nu har du jo forladt alle, drømme. Du har holdt op med at gå i byen. Du går ikke engang i biografen længere. Du sidder og ser Netflix-film hele aftenen. Altså, der er jo også mange ældre, der sådan helt falder af på det. Men det er også det, der er min pointe, at når du møder et ung menneske, når man kommer op i alderen, når man sejler forbi den der, man holder krampagtigt fast i den. Nu står du her i sådan et serbisk habit, ikke? Som er sådan Adidas. Det har lånt af Mathias Tesfaye. Han bruger den ikke længere efter han blev. Adidas sportsdragt og så videre, ikke? Og jeg går selv klædt i hættetrøje, når jeg går rundt derhjemme. Det er ikke det, men når man sidder dernede med et ung menneske og tænker, ved du virkelig ikke, hvem Winston Churchill er? Ja. Eller har du aldrig nogensinde hørt om Yom Kippur-krigen og så videre? Hvad er det for en verden vi lever i, du ikke ved det her? Og de kan altid kigge tilbage på mig og sige, fuck dig. Ja. Jeg er ung. Ja. Det er du ikke. Du vil ønske, du var mig. Og ja, det er de ret i. Det er bare sådan, det er. Og grunden til, at jeg valgte nummeret, var ikke fordi, vi skulle ud i det her lange tirade med ungdom. Og så alligevel, fordi vi har haft primærvalg i USA. Og et af de valg, vi har fulgt tæt, det har været North Carolina. Ja. Hvor man internt i det republikanske parti har en nok vel ung mand, Cawthorn, som taber. Og det er som om, det er hans ungdom, der fælder ham. Fordi det, vi skal ind på der, det er, at Madison Cawthorn, som jo altså bliver valgt ved sidste valg, altså i 2020, der bliver han første gang valgt ind i det sådan vestligste distrikt i North Carolina. Vi har talt om ham mange gange, Mads. Han når jo så kun nu at blive det, man kalder en engangs kongresmedlem, for han får kun 2 år, fordi han nu har tabt det her primærvalg. Han har været, kan vi roligt sige, top of the news for det øjeblik, han stillede op første gang, og så til og med nu, fordi han har opført sig på måder, som altså, vi roligt kan sige, er så langt fra mainstream opførselen i al almindelighed, men der er også i særdeleshed for en helt ny kongresmedlem, fordi han har været spektakulær, for nu at bruge et ord, som man kan vælge, man kan også sige kontroversiel eller vanvittig, vil nogen sige, fordi han har jo for eksempel været ude med, det fulgte vi jo tæt med i, da han var ude at sige det for nogle måneder siden, det er ikke så lang tid siden, hvor han pludselig, ud af det blå, i sådan en podcast, han deltog i øvrigt, får sagt, at han har sørme været udsat for, at mange af hans kolleger, folk han har set op til tidligere, de har inviteret ham til orgier, hvor der også har været narkotika, euforiserende stoffer og forskellige ting og sager. Og det er som om, det er der, at nu synes lederskabet i det republikanske parti, for republikaner er han jo, at nu er det nok, fordi hvad er det, du sidder og anklager os for? Kom med nogle eksempler. Han havde ingen, Mads. Og så viser det sig, at han selv var lidt til en side, om jeg så må sige. Altså han, vi har jo brugt mange kræfter på at være efter Kåre Thorn. Han er jo mere Trump, end Trump er. Tit. Og han forstår virkelig med et tweet at skrive noget, som gør, at man tager sig til hovedet. Og han er, jeg ved ikke, om man siger det. Do you really want to live forever? Sådan tror jeg, han tænker. Og så sender han bare et tweet afsted, ikke? Altså det er han har sådan en dødsfagt, ja. og i lang tid, det provokerede mig helvede til. Ja. Det gjorde det bare. Jeg kan godt lide ro og fornuftig politik. Jeg kan godt lide mennesker, der ser på de grå toner, der ligesom forstår kompromis kunst, og nogen, der kan se, at de siger, jamen jeg er ikke enig i det, du siger, men jeg forstår godt, hvordan du endte der, hvor du endte, men jeg er af andre grunde nået her. Sådan var han slet ikke. Han var skråsikker. Han var efter de andre. Alle i hans eget parti kaldte han for rhinos, hvis de ikke lige var Donald Trump selv, og så videre. Han var... Altså, vi er også meget efter Marjorie Taylor Greene. Ja. Men der har vi ligesom den der fordel, synes jeg, når man er efter hende, at hun jo virker som om, at der simpelthen ikke er kommet porto nok på konvolutten på et eller andet meget tidligt tidspunkt. Og det får hende til at sige ting, hvor man tænker... Det kan nok ikke være anderledes. Og, hun er et yndet offer for os begge to. Ja. Vi elsker at læse om hende. Vi elsker Marjorie Taylor Greene. Men så kom Kåre Thorn ind, og han kan lidt af det samme. Ja, men det han konkurrerede med hende. Men han er ikke dum. Nej. Ligesom, altså, der er egentlig... Altså, den kommer ikke retur med for lidt porto. Lad os lige prøve at høre lidt med ham, og vi har også Donald Trump, der godt kunne lide ham. Lad os høre lidt med de to her. Madison, where is Madison? Is he here? Madison Kåre Thorn, a real star. You're going to be a star of the party. The halls of this hallowed republic have become darkened with the smut and filth of corrupted justice. Call your congressman and feel free. You can lightly threaten them. They're trying to demasculate the young men in this country because they don't want people who are going to stand up. And so I'm telling you, all of you moms here, the people who I said were the most vicious in our movement, if you are raising a young man, please raise them to be a monster. Take notes, Madam Speaker. I'm about to define what a woman is for you. XX chromosomes, no tallywhacker. The vacation house of the Fjord. Seeing the eagle's nest has been on my bucket list for a while. It did not disappoint. Ja, det sidste her, Mads, det er, at han simpelthen under Ørnereden og står inde i den. Altså, vi kan roligt, og det her, det fortsætter faktisk. Og Ørnereden er selvfølgelig der, hvor Hitler hang ud. Ja, men vi har her... Som er et spændende sted at se. Ja, men det bliver ved. Han har virkelig mange ting, han siger, og så bliver det så for meget for hans parti, og de vælger så aggressivt at gå imod ham. Prøv lige at høre her. It is so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. Ja. Forever young. Ja. Det er jo der, vi er. Ja. Han frygter ikke noget. Og sådan så jeg med lang tid, og derfor skar man sig også på ham. Ja. Nu falder han så. Ja. Og sagerne kom. Han blev taget på vej ind i et fly med en pistol. Ja. Han blev standset uden at køre for kørekort. han, der kom billeder frem af, at når han holdt fest, så gik han til vaflerne. Ja. Og der kom en video frem, hvor han, hvad hedder sådan noget, dry hump hedder det på, på engelsk, jeg ved ikke, om jeg kan oversætte det, med frygt for, om, om man vil ophæve min immunitet og kaste mig for løverne herinde. Men han dryhumpede sin fætter, tror jeg det er, på en video, og det ser ikke godt ud. Og han lignede en, der var ikke bare forever young og havde dødsfagt. Han lignede også en, der på en eller anden måde ved at brænde fuldstændig ud. Og det gjorde, at man rådte sig sammen imod ham. Du pegede meget på det, der ligesom på en eller anden façon blev dråben, der fik bedre til at føde over. Men altså, der var lagt mange strå på den kamels ryg inden altså, da. Jeg vil sige, det punkt, jeg nævner før, hvor han er ude og anklage sine kolleger, det er der, hvor de starter, så kommer ganske rigtigt, som du siger, så er det som om nogen har nogle videoer liggende, der ja, så begynder at dukke det hele op, kommer, og det er orkestreret tydeligvis. Ja, det er orkestreret, for det kom sådan drypvis. Jeg læste så, og det kan jeg kun anbefale alle vores lyttere at gøre, fordi sådan skal man jo også være, synes jeg. Jeg læste det her meget store personlige portræt af ham på Politico, som de lavede, mm-hmm, og hørte historien om ham. Og jeg har nok et helt andet opfattelse af ham i dag, end jeg havde, da vi sådan tog fat i The Young Whippersnapper, første gang, ja, vi hørte om ham, og gav ham en tur, en ordentlig flyvetur her, ja, i programmet. Det har han nok været ligeglad med. Ja. Men han sidder jo i kørestol. Ja. Han er i en bil som ung, ja, sammen med sin bedste ven, der falder i søvn med rattet. Ja. Der sker et uheld, og han er jo den her unge, smukke mand. Det er han jo. Han er jo, selvom han sidder i kørestolen, mm, har han jo sådan nærmest sådan en Adonis-tiltrækning over sig. Mm. Altså, han ligner bare den amerikanske... Altså, han ligner en stereotype quarterback for alle amerikanske, ja, teenagefilm nogensinde. Og han... og jeg sad og læste uddrag for den her retssag, der er omkring den skade, han blev udsat for, hvor han jo fortæller om, hvordan har du det? Man siger, hvad er det, du mm, kunne den gang før ulykken, som du ikke kan i dag? Og det er jo meget stærkt at læse, for han siger, jamen jeg kunne cykle, jeg kunne stå op og tisse, jeg kunne få børn, mm, jeg kunne spille fodbold, jeg kunne gå en tur, jeg kunne løbe, jeg kunne ride på en hest, jeg kunne være, altså alt det kan jeg ikke nu. Og det er jo, og han dropper ud af sin uddannelse og så videre, men får så en politisk karriere, og det er som om, at han hele tiden bryder reglerne, også for hvad der rigtigt er forkert, siger ting, og han har været på koalitionskurs med virkeligheden i lang tid, men bagtæppet, ja, er meget sørgeligt, ja, ja, at det her... Og der kan man jo godt frygte, at nu her, hvor han er stemt ud, som en fiasko, for det er man jo, når man kun får en enkel periode i kongressen og bliver vippet, ikke, og bliver vippet, huske, og bliver vippet, og bliver vippet af bliver en genvalgt, af, ja, han bliver vippet, og han er valgt et helt sikkert, ja, og han bliver vippet, og han bliver vippet af en af sine egne. Vi skal dog også huske på, at han får jo Trumps støtte, også på selve den dag, hvor de skal stemme, hvor han er ude og sige, giv nu den her mand en second chance, ja, giv ham en chance mere. Og det skal vi jo lige kigge på, at når vi kigger på, hvordan stemmetallene var, så er det jo meget tæt løb, fordi ham, der slår ham, Chuck Edwards, der er statssenator i delstaten i North Carolina, han vinder altså kun med sådan cirka 1300 flere stemmer end Cawthorn. Så det var ikke sådan langt fra, at Cawthorn alligevel kunne have sparket sig igennem. Så trods det, at han fik hele partiet imod sig, for det gjorde han, fra Mitch McConnell i spidsen for senatet og ned efter, hvem man ellers kunne forestille sig, der var efter ham. De var efter ham lokalt i partiorganisationen dernede. Så hans egen styrke, bakket op af, at Trump går ind og siger, giv ham nu en chance mere, var altså tæt på at lykkes. Altså, han taber med cirka 1300 stemmer. Så her skal vi sige, det er jo ikke, der er cirka 30.000, der stemmer på hver kandidat. Det er primærvalg. Ja. Men alligevel. Det er ikke så mange, der er ikke så mange, der stemmer til. Men vi taler om cirka 1 procentpoint. Mindre end anden, kan vi også sige. Så, ja. så han var alligevel tæt på, men nu er han jo så færdig. Han har indrømmet, han ringer til ham, Chuck Edwards, og siger, jeg tabt, jeg anerkender, du har vundet. Så han laver ikke det der nummer med, at det var et fake valg. Altså han anerkender, han har tabt. Og så må man næsten tro, at, at hans fremtid som politiker i North Carolina, den er svær at se for sig nu. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror, han er en, der trænger til at få tænkt godt igennem, hvad det er for et mørkt hul, han endte i, da han mistede evnen til at gå, og blev bundet til en kørestol resten af livet, og blev lam fra navlen og ned efter. Jeg tror, han har brug for at bearbejde en masse ting. Og så tror jeg, hvis han gør det på en rigtig facon, og han er 26, ja. Altså... Det er ikke slut nu, nej, når man er 26. Det vil vi se. Jeg tror, han har, og han er jo tydeligvis begavet, og hurtig i hovedet, og så videre. Men han er tydeligvis også en, der var en, der beskrev det med det, som Icarus, der flyver for tæt på solen, ikke? Og så smelter vingerne af voks, på, og så falder Icarus ned og dør. Og det er jo, det er lidt, han er jo sådan en amerikansk Icarus, og det er, jeg tror ikke, han dør af det her. Jeg tror, han kan med de rette gode råd og den rette modenhed, der selvfølgelig kommer på et tidspunkt snigende ind i det her unge menneskes tilværelse, så tror jeg godt, han kan vinde han tilbage. Han har i hvert fald en mulighed, om jeg så må sige, en smutvej, fordi man må sige, partiapparatet, som består af den traditionelle elite i partiet, de kommer ikke til at hjælpe ham forløbet, det kan vi jo høre på dem, men Trump elsker ham. Ja, og det vil sige, at der er en vej ind i 2024, hvis Trump vælger kommer tilbage. Når man læser det her ikke... portræt af ham, så interviewer de jo rigtig mange personer, der er omkring ham. Og de siger jo alle sammen, han har masser af talent, men han har brug for noget hjælp. Han har brug for at finde sig selv og finde ud Jeg synes, du kommer til at lyde som Ståle Solbakken gjorde FCK-træneren, da de... fatalt valgte at købe Niklas Bentner hjem igen. Der er masser af talent. Han skal lige ind på rette vej. Og det havde de prøvet i Arsenal, det havde de prøvet i Juventus, det havde de prøvet i Wolfsburg. Og nu prøvede jamen, de også. Jeg tror ikke. Der er også nogen, der er meget besværlige. Jeg tror jo ikke, at Crawford nogensinde bliver en, jeg bliver politisk enig med. Men jeg er også... husk, han er 26, ikke? Ja. Og ja, han har haft høj cigarføring. Ja. Og når man har gravet i tingene, så er der meget, der falder ud. Og der er også en personlighed, der falder helt fra hinanden, tydeligvis. Jeg kan bare ikke glæde mig over det. Nej, nej, glædes over det. Det er noget helt andet. Men jeg har nu svært ved at se, hvordan han kommer tilbage. Men lad det ligge, og lad os i stedet for kigge på en, der i hvert fald ikke kommer tilbage i amerikansk politik, fordi han for længst har sagt farvel og tak, nemlig tidligere præsident George W. Bush. Han sad jo i to perioder, derfor måtte han træde tilbage. Jeg ved ikke, om han blev valgt igen, hvis han har haft muligheden for det. Men han er i hvert fald trådt tilbage, og han holder sig jo i reglen uden for rampelyset. Men forleden dag... Der gav han en tale, der blandt andet jo handlede om Ukraine, nede på sit museum, nede i Dallas, Texas. Og her kommer George W. Bush, som jo altid har været kendt for med jævne mellemrum, og kom til at sige noget, der er en lille smule skævt i forhold til det, han egentlig havde lyst til at sige. Der kommer han også til at lave en dejlig skævt her. Lad os prøve at høre George W. her. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, anyway. 75. Jamen, altså, han kommer selvfølgelig til at sige, at en enkelt mand har truffet en beslutning om en brutal invasion af et andet land, nemlig Irak. Ja. Og det er jo det, man kalder et freudiansk slip. Det må man sige. Big time her. Og vi kan også godt sige, at dem, der sidder i selskabet her, som jo er venligt stillet over for eks-præsident Bush, de griner af hans fortalelse, og det kan man også sige, at rigtig mange, også rundt omkring i det politiske system i USA, gør. Men dem, der sådan er mest indædt modstandere af George Bush og hans Irak-krig, de betragter det her som en altså, han mener det jo. De for hvem politik er at hade andre, ja. De er gået i gang med at hade Bush, ja, en gang nu mere. På ny. Ja. Det er helt sikkert. Når de ikke lige havde Crawford, så går den løs på Bush, ikke? Ja. Og det er jo, altså, Bush sagde jo, Bush lavede de her Bushisms hele tiden, hvor han sagde noget meget, meget underligt, eller sagde, at de har det forkert. Det kan vi underholde med på et andet tidspunkt, med de berømte Bushisms. Det her, det er nok en af dem, han vil fortryde resten af sit liv. Ja, fordi den vil blive spillet i igen og igen og igen, og vi kan roligt sige, den kører allerede rundt i Mellemøsten, Mads. Den kører overalt, ja. Og den bliver... Og helt ærligt, altså hvis man ser på, hvordan det er gået i Irak, med alt det, vi ved nu, og alt det, man skulle have gjort anderledes, og den lidelse, som også kom som følge af den borgerkrig, der brød ud, fordi man fjernede den etablerede magtstruktur osv., så der var ikke malice at heart på den måde ved Irak-invasionen. Men det gik jo ikke, som man havde håbet på. Og derfor har mange jo været ude at pege fingre af USA, når de nu peger fingre af Putin i Ukraine. Ja, og det er jo derfor, det er også underholdende, for en pæn måde at sige det på, at han kommer til at sige det her mere alvorligt for andre mennesker, der selvfølgelig også vil hæfte. Så jeg ved, at det jo ikke er altid i verdenshistorien, heller ikke nu, at USA har holdt med de mest demokratiske kræfter i et givet land, eller at vi i Danmark, i Vesten, for den sags skyld, har holdt med de mest demokratiske kræfter. Der er jo noget, der hedder he might be a son of a bitch, but he's our son of a bitch, som der berømt blev sagt i tidernes morgen, når man talte om amerikansk udenrigspolitik, og stadigvæk ofte bliver gentaget. Så kan vi også godt sige, at dernede på den kant, der kommer amerikanerne og os andre, også til at alliere os med nogle folk, som vi har gjort mange gange, og som vi kommer til at gøre igen, som ikke altid er de bedste i verden. Og det hæfter disse folk så ved, når de kigger på, hvad der foregår i Ukraine og Rusland. Det er jo næsten oplagt. Man kan i hvert fald sige, at det er jo... man skal bare huske, at det at forholde sig til Putin, så opfatter jeg det som sådan noget avanceret whataboutism. Hvis man siger, at USA kan ikke tillade sig at give ukrainerne våben, fordi I har selv deltaget i nogle konflikter, hvor I har givet de forkerte våben. Altså det synes jeg er strengt at riste ukrainerne over det bål. Præcis, men det kan man jo så også sige, det er jo også en whataboutism, for jeg tror, det som de fleste siger, det er, at når for eksempel USA holder stærkt med Saudi-Arabien i forskellige sammenhænge, så er det jo et billede på, at man i hvert fald ikke altid kun hylder de nationer, der har valgt den demokratiske vej. Jeg tror mere, det er det handler om. Og det er sådan en påpegning af, at udenrigspolitik er kynisk. Udenrigspolitik handler om national interesse. Udenrigspolitik handler en gang imellem også om ædle ting, men ofte gør det jo ikke. Nej, jamen udenrigspolitik er jo tit at vælge mellem to onder, og så vælger man det onde, der er mest til at leve med. Og så holder man med nogle folk, som kan have nogle allierede, som ikke er helt heldige, og det har man set mange gange. Også i vores lille land. Det er jo ikke kun USA, skal vi huske på, der har kommet til at gøre den slags ting. Men lad os lige forlade ham, og så lad os i stedet for lige bevæge os hen over Atlanten, hen imod Philadelphia og Pennsylvania. Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They've cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the cold. Ja, det her, det er jo sådan en klassisk, det er Mark Knopfler, Det er det i hvert fald. Der er lavet en klassisk sang, der handler om den her unge fyr fra Newcastle i Northumberland i England, der rejser hele vejen hen over Atlanterhavet med et skib, fordi han søger lykken i Philadelphia og i Pennsylvania i virkeligheden. En ung fyr, Georgie Boy, som det hedder navnet på folk, der kommer fra det område. Han skrev det her nummer, fordi han havde læst, og det var, derfor kan jeg huske historien om det her nummer, fordi det er ikke sjældent. Det er sjældent. Man møder tit nogen, der påstår, at de har læst Thomas Pynchon. Ja. Men i virkelighedens verden er der meget få af de, der siger, at de har læst Thomas Pynchon, som har læst Thomas Pynchon i virkeligheden. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg har, tror jeg, de fleste af Thomas Pynchons værker stående derhjemme, og det lykkedes mig kun at læse Vinland af dem, han har skrevet. Jeg synes simpelthen, at det bliver for... Ja. Thomas Pynchon skriver lange bøger. Man er meget, meget klog, når man læser Thomas Pynchon, og hvis man gerne vil være noget i intellektuelle kredse, så skal man bare citere Thomas Pynchon. Og Mark Knopfler havde læst Thomas Pynchons kæmpe værk, som jeg også har derhjemme, der hedder Mason Dixon. Det er sådan et værk på små 1000 sider eller sådan noget. Meget, som handler om de, der blev sendt i 1700-tallet mod vest for at finde ud af, hvordan så det egentlig ud mod vest. Og den bog læser Mark Knopfler, og så skriver han det her nummer på den baggrund. Og det er, altså nu, jeg har altid, Mark Knopfler er sådan en guilty pleasure. Det er, jeg kan godt lide Mark Knopfler, jeg kan også godt forstå dem, der synes, at han er, en plage for, musikken. Jeg kan godt lide mennesker, der læser stor litteratur, og som laver kunst på baggrund af stor litteratur, som andre skriver. Personligt synes jeg, at hans bedste musik er den, han har lavet, efter han gik sådan ind i sådan et country-genre, efter han flyttede fast til USA. Men lad det ligge, for vi skal bare lige få sige, vi vil sådan en overgang til et andet primærvalg. Nu talte vi om Madison Cawthorn og hans skæbne lige før. Men det store primærvalg, der var i den her forløbende uge, det var jo i en af USA's store stater, nemlig Pennsylvania. Lad os bare fokusere ind på to valg, der var der. Det ene, det handlede om, hvem der skulle være guvernørkandidat, og her var det mest interessant, hvem der skulle være det for republikanerne, i det demokraterne kun havde en opstillet. Og den anden rigtig interessante ting, den handlede selvfølgelig om, hvem der ville blive ny republikansk senatorkandidat i Pennsylvania. Og så skal vi lige tage en parentes, Mads, fordi demokraterne skulle også vælge en ny kandidat til senatsvalget. Og der var den store favorit, den nuværende vicejustitsminister i delstaten, John Fetterman, tidligere borgmester, mange år i en lille by, der hedder Braddock, der ligger lidt øst for Pittsburgh. Han bliver af mange sådan betragtet som sådan et nyt håb i det demokratiske parti, altså en interessant figur, stor bullerbasse, øvrigt klippet, altså helt kronraget. Han går ofte, apropos, du nævnte før, at du går i hættetrøje, det gør han faktisk også tit, man kan se, når han har et jakkesæt på, så det er ikke hans største lyst. Han ligner sådan ikke en helt normal politiker, men han var favorit, kæmpe favorit til at vinde over hos demokraterne, men så får han simpelthen et slagtilfælde. Få dage før valget, ligger på sygehuset den dag, hvor valget er. Han har fået indopereret en pacemaker, alt er godt igen, og han vinder. Altså han vinder kæmpestort. Fra sygesengen. Og med Biden, der siger, vi må rally around Fetterman. Præcis, ja. Så han får altså hævet den ind, og han bliver interessant at følge, fordi han er en ny interessant stemme i det demokratiske parti. Og tilpas progressiv, til at venstrefløjen kan lide ham, og tilpas ikke progressiv til, at resten af partiet kan holde ud og høre på ham. Præcis. Og han er spændende. Nu nævnte jeg, at han har været borgmester i mange år i den her lille by, der hedder Braddock. Og Braddock er en interessant by, der ligger der, som jeg sagde, øst for Pittsburgh, fordi det var sådan en by i USA, der var en stor succes tilbage i tiden, men som i takt med, at arbejdspladserne i sværindustrien forsvinder fra Pennsylvania, så bliver den helt knækket sammen, næsten alle butikker er lukket, og så træder han til. Den her Harvard graduate tager tilbage til sin hjemby, træder til som borgmester og skaber sig faktisk en national platform, selvom han er borgmester i den her lille by. Jeg vil tro, den er på størrelse med Hobro. Vi taler ikke om noget stort sted, som han så løfter lidt, og så går han så ind i Pennsylvania-politik, og nu er han så på vej ind på den store scene. Men om han ender med at blive senator, Mads, det afgøres jo af, om han kan slå sin republikanske modstander. Vi ved ikke i, mens nu, vi står optaget, hvem det er. Men det er meget tæt. Ja, det er utroligt tæt, og det bliver nok ikke afgjort her lige med det samme, fordi der kommer også til at blive finoptælling. Mm-hmm. Og brevstemmer. Og det kan fuldstændig afgøre udfaldet. Og det har været et underligt forløb. Vi har været inde på det flere gange, fordi vi har Trumps hånd på vægten har jo været meget afgørende mange steder. Mm. Og det er tydeligt, at Trumps indflydelse på de her primærvalg spiller en stor, stor rolle. Her, og det har vi også været inde på, har vi en lidt usædvanlig karakter, som Trump har valgt at kaste sin kærlighed på. TV-lægen. Dr. Oz, som også er tyrk, ja. Og det er ikke noget galt i det, men altså også, Memet har været aktiv i tyrkisk politik, og det er alligevel, det skal ikke gå ind, men meget, meget velhavende på sin succesrige tv-karriere, meget, meget velhavende mand. Ja, det er han, og der er sådan forskellige dele af, hvad er trumpismen? Hvad er det, der fascinerer Trump? Og der er noget af det, som sådan er sådan nogle Cawthorn-typer, ja. Som er sådan nogle meget testosteron og meget hvide, og de vil tilbage til en eller anden form for USA, der fandtes en gang. Det er en del af det, af MAGA World, vil jeg sige. En anden del er sådan noget kuk, hvad foregår der her? Marjorie Taylor Greene. Jeg har hørt, at der er en jødisk konspiration, hvor de sælger børneorganer over det demokratiske parti. Og så videre. Ikke? Den der afart. Og så er der også sådan en reality. Ja, celebrity kultur, som tydeligt også fascinerer Trump meget. Og Trump sagde jo, da han går ind første gang og siger, jeg endorser Dr. Oz, der sagde han netop, en mand, der har så høje ratings i tv i det så er, lang tid, det er en evig afstemning. Fordi man vil jo kigge på Trump og tænke, det næste du gør, det er nok ikke at omfavne en mand fra Mellemøsten. Nej. Og gøre ham til bannerfører i din kampagne, men det kan ratings lave om på. Ja, ja. Og det er der, Trump overrasker. Yes. Og her skal vi så sige, at der mangler altså, der er 95% af stemmerne, der er optalt på nuværende tidspunkt, der mangler cirka 100.000, der skal tælles op. Det er brevstemmer, og det er fuldstændig uklart, hvad er det for nogle typer brevstemmer, hvor fanden kommer de fra, hvem er det, de har, og så skal man forestille sig, at USA, det er det højteknologiske land, og de skal tælle stemmer op, det ved vi fra så mange andre gange, at det er åbenbart et sandt kaos, og derfor forventer man ikke engang, man er færdig med at tælle de her 100.000 stemmer, før en gang i midten af næste uge. Og så er der grund til at tro, fordi man påstår at vide, men jeg ved ikke, hvor man har den viden fra, at der vil nok være flere af de der brevstemmer, der vil gå til ham, der lige nu ligger nummer to. Det er den rige mand, investorfyren David McCormick. Man tror, der er lidt flere til ham, det vil sige, man nærmer sig af de der 0,5% forskel, som så betyder, at alle stemmerne, så igen skal tælles op. Så det er ikke engang sikkert. Jeg kan godt fortælle, hvorfor man tror, at han overhaler ham. Og det skyldes, at profilen på dem, der brevstemmer, det er lidt ældre, folk, der er bortrejste, og så militærfolk og sådan noget. Det er ligesom det der segment. Ja. Og man forestiller sig, at det er sådan traditionelle republikanere. Hvorimod MAGA World, det er mere sådan nogen lidt mere impulsiv. Og pludselig helt banalt jo mener, at brevstemmer er noget fodboldsvindel, så derfor... Det er rigtigt. Det er steal the vote. Ja. Og derfor var præsident Trump jo også ude at sige, ekspræsident Trump, skal huske, i amerikansk forstand hedder man jo stadigvæk præsident i al evighed, når man har været det, men vi kalder ham ekspræsident Trump her. Han var også ude at sige i dag på sit Truth Media, at erklære nu sejr, Dr. Oz. Fordi så er det meget sværere for dem at komme bagefter og sige, at du alligevel ikke har vundet. Men Dr. Oz har altså ikke sagt, at han har vundet. Og nu sagde vi før, at Cawthorn, han tabte med 1300-1400 stemmer ud af, altså, at de hver de to første kandidater fik omkring 25-26.000 stemmer. Det er lige så tæt i Pennsylvania, men her taler vi altså om over 400.000 stemmer til begge af de to kandidater. Så det er i øjeblikket sådan, ja, ja, at Dr. Oz fører med 0,1%. Og når du har 100.000 stemmer ude at hænge, ja, så kan alt ske. Især ja, hvis, altså man skal jo huske, det er også en stat med mange, der vil være udsendt i militært anlæggende osv. Der er mange grunde til, at man kan være brevstemme der. De kan godt vippe meget, hvis de går traditionelt, eller hvis de går Trump-vejen, så kan det ændre en hel lille ting. Men jeg tror faktisk, at brevstemmerne vil betyde, at Dr. Oz bliver en nummer to. Ja. Og så får hvad hedder det nu, at republikanerne i givet fald, som du sagde før, Mads, en establishment stemme, der så skal op imod John Fetterman, og så vi ser på de meget tidlige målinger, der er der, så bliver det tæt, når Pennsylvania rent faktisk skal stemme. Vi skal også lige sige, Mads, at vores særlige veninde i Pennsylvania, tidligere ambassadør her i København for USA, for Trump, ja, Carla Sands. Det er simpelthen ikke gået, som det er hun har gået, som hun har håbet, nej. Man må sige, jeg vil, det har været en regulær skuffelse for hende, tror jeg. Og jeg kan så også se, at hun havde det svært ved rigtigt at få penge ind udefra til sin kampagne osv. Så det har, hun har heller ikke været tippet til at være en af favoritterne. Og det er jo synd, fordi vi har set i flere kampagnevideoer, at det er jo mere eller mindre hende, der har altså skabt NATO og fået den nordiske union til at fungere, og grunden til, at der er et samarbejde, hvor de kan tale sammen i EU, det er jo også hendes værk. Og det er også hendes værk, ikke at forglemme. Det er at man kom ud på den anden side af pesten, det havde hun også en finger med i spillet. Hun havde også finger med i spillet i forhold til Danmarks økonomi. Altså, ja, og verdensmesterskabet eller Europamesterskabet i 92. Ja, så hun har været ind over mange ting, hun har taget alligevel for. Alligevel takket vælgerne, 5,2% stemte på hende. Jamen, det er alligevel. Det må være fordi, at de er så ligeglade med, hvad der sker i Europa. Det tror jeg også. Og ligeglade med, hvad der sker i Danmark. Fordi hun har jo været sådan en Jeanne d'Arc for os. Vi skal lige, og så lader vi hende hvile i fred, og tænker, nu sagde vi før om Cawthorn kan ende med at få et politisk comeback, du var lidt optimist, jeg var lidt mindre. Carla Sands, der tror vi ikke rigtigt på, at hun er på vej tilbage i politik på en anden post. Nej, fordi Carla Sands, tror jeg simpelthen, Cawthorn, der kan jeg se evnerne, men jeg kan også se et menneske med nogle store personlige udfordringer. Men i Carla Sands, der er jeg altså lidt der, hvor jeg tænker, at noget af det, hun fik taget æren for, som jo var åbenlyst en overdrivelse af virkeligheden, for alle, der bare havde en lille smule fornemmelse for, hvad en ambassadør i Danmark laver og har indflydelse på, og har fået lidt med, hvordan hendes tid var som ambassadør. Strålende succes. Der tænker jeg, at det er jo fint, hvis man siger sådan noget, og man ligesom tænker, nu regner bare med, at de andre ikke ved, hvad en ambassadør i Danmark laver, og så prøver at tage stikket hjem på den façon. Men hvis man selv tror på det, så er det, jeg tænker, man er lidt udfordret. Jeg nævnte også før, at der var et valg mere, som var interessant, et primærvalg mere hos republikanerne. Det var interessant, nemlig, hvem de vil have som guvernørkandidat. Her var der sådan i starten af målingerne tæt løb mellem tre: Douglas, Mastriano, Lou Barletta og Bill McSwain. Lou Barletta, som led den tort, at han på trods af, at han var en af de første overhovedet i hele USA, der bakkede op om Donald Trump tilbage i 2016, han var virkelig en bannerfører for ham, så oplevede han jo, at Trump, han lod ham i stikken, og så pegede han i stedet for på Doug Mastriano. Prøv lige at høre, hvad Lou Barletta sagde. Jeg tror ikke, det hjalp så meget på hans mulighed for at vinde, men så sur var han på et pressemøde lige inden valget. There's another issue I want to address. I was extremely disappointed when Mr. Trump came out and endorsed Mr. Mastriano. I know Mr. Mastriano. I met him in New York when I was vice president of NATO. Great military guy. But where in the hell is the loyalty? Fanden er loyalty. Where in the hell is the loyalty? Fra Mr. Trump, ikke? Ja, men det er, men ja. så han var simpelthen altså pissed off, som man siger, på sit sådan sidste møde, hvor han sådan skal appellere til vælgerne, der vælger han så at skælde ud på ekspræsident Trump for ikke at bare komme op, når nu han selv, Mads, har stået der i 2016, da der var ingen, der holdt med ham, Og så stod han faktisk og holdt med ham og bakkede op om ham og hjalp ham i Pennsylvania. Men det er jo også et godt billede på Trump, må vi også sige, Mads. Det er ikke hver dag. Trump kan godt lide vinder. Han kan godt lide vinder, og han kan også godt skifte side uden problemer. Uden at det sådan efterlader sig nogle dybere spor, tror jeg. Og her skal vi så lige sige, at det er bare, når man gør, som man tager et par nye underbukser på. Lou Barletta, han faldt og faldt og faldt og faldt i meningsmålingerne, og han taber også valget stort. Og Doc Mastriano, som nu er en særlig karakter, er nu klar kandidat. Hvis man synes, at Cawthorn er, er en stærk kop te på en sådan tidlig på morgenen, så er det her altså virkelig, virkelig, virkelig... Altså, hvis Trump tror på noget, der er skørt, så tror han, det er gang 10. Ja. Det er sådan, jeg bedst kan beskrive det. Og Mastriano var allerede ude at sige... Altså, det er jo en mandlig udgave af Marjorie Taylor Greene. Ja, han var ude at sige lige efter, at han havde vundet, så sagde han så, at det gode ved, at jeg formentlig snart bliver guvernør her, det er, at når man er guvernør, så styrer man de ansatte, der skal tælle stemmer op, og det betyder, at der kommer styr på det fremadrettet. Han er jo var han blandt andet ude at sige, ikke? Han er jo så skør, at man bliver nødt til at håbe, at han bliver opdraget af det system, han bliver en del af. Ja, det vil vi... Det vil vi følge tæt. Jeg vil sige, ham kan vi følge tæt. Han ligner også... Han ligner en gave til en udsendelse som det her. Han ligner en karakter fra den der vidunderlige tv-serie fra New Jersey. Family Guy. Nej, den... Family Guy, det er New England. Gangsterne, hvad pågår den hedder deroppe med mafiaen? Sopranos. Doc Mastriano ligner simpelthen en karakter fra Sopranos, og derfor også... Han kunne også godt være med i Family Guy. Ja, det kunne han også godt. Lad os lige... Nu har vi igen næsten glemt at tale om, at USA jo faktisk har en præsident, nemlig Joe Biden. Lad os lige høre ham, fordi han... Jeg tror ikke, det er godt for vores ratings i kampagnesporet, at vi bruger for meget tid på en amerikansk præsident. Ja, men nu gør vi også meget kort. Vi skal bare lige høre... Og det er igen noget, der minder os om, at Joe Biden ikke er helt ung. Lad os høre, hvad han siger her. Even back in the old days when we had real segregationists like Eastland and Thurman and all those guys. But at least we end up eating lunch together. Altså, er du klar, hvor skørt det er? Tilbage i de gode gamle dage, da vi havde rigtig raceadskillelse. Altså, det er meget sjældent, at man indleder en samtale med den linje, og det går godt ud af den. Ja. Og det gør han heller ikke. Nej. Altså, det er jo kun noget, du tilgiver din ældre familiemedlem og siger, fordi du tænker, du er alligevel på vej så langt ind i den der twilight zone mellem at være helt frisk og så noget, der er lidt mere dement. Ja. At det, vi accepterer ligesom, at du er et andet sted og udtrykker dig anderledes, og så lever vi med det. Og så er det gode, som Biden her siger, det er jo, at selvom vi nu har stået der, vi har haft nogle diskussioner der, de gode gamle raser, så spiser vi der frokost sammen bagefter. Ja. Så er alt godt igen. Det er, ja, der var dårlige ting ved Hitler, men han kunne være så hyggelig. Han var nede en stor salatspiser, så han var, der var gode ved ting. Ved du, hvordan man identificerede Hitlers liv blandt andet? Det var, at Hitler var vegetar, og vegetar har sådan, det sætter sig på en særlig måde på tænderne. Okay. Så man kunne simpelthen se, da man fandt Hitlers tænder, at det her var en planteæder, man havde fået fat i der. Og det var en af grundene til, at man ligesom, fordi russerne sagde jo efter, der satte de her rygter om, at han var stukket af, at de var sikre på, at det var Hitler. Sådan ligesom for at sætte lidt rav i det hele. Ja. Men så fik man det tjekket, og nu er man ret sikker på, at det var Hitler, fordi man lavede den her analyse af Hitlers tænder. Og nu kom vi på en eller anden måde ind på Hitler, ligesom vi talte om præsident Biden. Mads, lad os bare lige slutte af med den sørgelige virkelighed for Biden. Heller ikke, han er sagt, krigen i Ukraine. Nej. Heller ikke noget som helst har gjort, at heller han har løftet... Heller ikke Roe versus Wade er ved at gå op i brand. Han står stadigvæk der omkring 41-42% opbakning. Han er... Og så var der en stor måling i ABC News her, der viste, hvad optager amerikanerne mest i at det nævner 20 forskellige emner. Og selvfølgelig, og uden tvivl, nummer et, altså kæmpe nummer et, er selvfølgelig inflationen. Ja, inflationen. Og det giver sig selv. Og det er jo præsidentens, uanset hvad han siger, så bliver man associeret med, altså bliver mine varer dyrere. Det er din skyld, herr præsident, ikke? Ja. Fordi han vil jo også tage æren, hvis de bliver billigere. Altså sådan er livet. Sådan er livet, ja. Og den... Man kan jo så også sige, at hvis man ikke skulle vende sin vrede mod præsidenten, når der er en skæv balance mellem lønudvikling og varerne,